NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Zeewolde is een windmolen deels afgebroken. De brokstukken kwamen terecht op een naastgelegen dijk en in een weiland. Volgens de veiligheidsregio Flevoland stond er een stevige wind toen de windmolen afbrak. Niemand raakte gewond. Uit voorzorg zijn 16 andere windmolens voorlopig stilgelegd. In de 12 gemeenten waar afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod gold, zijn amper bekeuringen uitgedeeld. Ondanks dat er wel volop vuurwerk werd afgestoken. In Haarlem werden in totaal 12 bekeuringen uitgedeeld. De politie daar trad voornamelijk op bij excessen. In Amerikaanse staten waar abortus is toegestaan, mogen nu ook apothekers abortuspillen gaan verkopen. Het landelijk recht op abortus in de VS werd vorig jaar afgeschaft door het Hoge Rechtshof. De Amerikaanse regering wil met de maatregel vrouwen toch zoveel mogelijk faciliteren. En parkeerhandhavers in Antwerpen kunnen door een computerhack al een maand lang geen parkeerboetes innen. De havenstad zou daardoor al zo'n 1,2 miljoen euro aan parkeergelden zijn misgelopen. Het is niet duidelijk wie er achter de cyberaanval zit en wanneer de computerproblemen in Antwerpen zijn verholpen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Door een ongeluk met twee vrachtwagens nog altijd een file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaansveen is de rechterrijstrook dicht. Reken op 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp. En het is drukker dan gebruikelijk op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten aan vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Emmanuel Macron, Zonnekoning, Jupiter, de nieuwe Napoleon. Zijn bijnamen zijn niet bepaald bescheiden. Maar ondanks dat hij vorig jaar werd herkozen als president, maakt hij regelmatig grote fouten. In een nieuwe aflevering van Bureau Blunderland kijken we vandaag naar de Franse president. Het is tijd voor Buitenland. We blunderen de grens over. Macron, il est allé lui remonter les bretelles, hein. Ouais, non, ça lui a pas plu, non. Tintin en Russie, ça a pas marché. Non, mais Macron, il est allé expliquer la guerre à Poutine. Dire Poutine, en termes de guerre, c'est une ceinture noire, quoi. Macron, c'est... Oulala, il est dur, le tatami. Non, c'est plus ça, quoi. Ja, Macron die Poetin wel even ging uitleggen wat oorlog is en hem wel even een lesje ging leren, grapt deze Franse cabaretier over de ontmoeting tussen Macron en Poetin. Dat was in februari vorig jaar. En we weten allemaal hoe het is afgelopen. Twee weken later viel Rusland Oekraïne binnen. Een keiharde klap in het gezicht van Macron en het begin van een mislukte rol als vredesbemiddelaar in de Oekraïne-oorlog. Maar niet alleen in het buitenland slaat de Franse president hier en daar flaters. Ook in eigen land pruttelt de onvrede onder de bevolking. In deze 7e aflevering van Bureau Blunderland zoomen we daarom in op het Frankrijk van Emmanuel Macron. En dat doen we met Stefan de Vries, oud-correspondent in Frankrijk en nu bij mij in de studio. Welkom, Stefan. Dank je. Drijven cabaretiers vaak de spot met Macron? Nou, het genre cabaretier is niet zo ontwikkeld in Frankrijk als dat is in Nederland. Maar ja, er worden wel grappen gemaakt over Macron. Het is niet zo fijnzinnig allemaal, maar ja, hij is wel onderwerp van spot. Absoluut. Ja. En zou je hem als een blunderende president kunnen omschrijven? Nou, ja, dat is misschien wat al te bout. Kijk, Frankrijk is natuurlijk een enorm moeilijk land om te regeren. En als je niet wil blunderen in Frankrijk, dan moet je eigenlijk als president gewoon niks doen. En dat hebben natuurlijk ook presidenten gedaan. Denk maar aan Chirac, 12 jaar eigenlijk niks. Hollande, 5 jaar eigenlijk niks gedaan. Mm-hmm. Macron die probeert tenminste nog wat. Dus waar gehakt wordt vallen Spaners. Hij heeft veel fouten gemaakt natuurlijk. Heeft hij ook zelf erkend. Het is lastig om Franse president te zijn. Laten we heel veel teruggaan nog naar die ontmoeting tussen Poetin en Macron. Ja. Vorig jaar. Want dat was natuurlijk wel een bepalend moment in de aanloop naar die oorlog. We zien ze nog zitten aan die lange, hele lange tafel in Moskou. Uiteindelijk heeft dat niets uitgehaald, hè, wat Macron probeerde. Wat ging daar mis? Niks uitgehaald. Het was eigenlijk een totale, dit keer wel een blunder. Want hij was daar op 20 februari. En in de nacht van zondag op maandag kwam er een persbericht van het Élysée, het paleis van de Franse president, waarin Macron zei dat er een top zou komen, had hij even geregeld, tussen Joe Biden en Vladimir Poetin. Nou, het Kremlin reageerde al meteen ho-ho, niet zo snel. En ja, nog geen 48 uur later viel Rusland Oekraïne binnen. En dat was natuurlijk een enorme diplomatieke flater voor Macron, die totaal onderschat heeft wie zijn gesprekspartner was aan die hele, hele lange tafel in Moskou. Ja, dus hij heeft helemaal ook de boodschap die hij daarvan mee naar huis nam, heeft hij totaal verkeerd geïnterpreteerd. Ja, of misschien heeft Poetin het wel gezegd, maar meende hij het niet. In ieder geval heeft Poetin hem echt in een val laten lopen. Want ja, Poetin wist natuurlijk donders goed wat hij een paar dagen later zou doen. En op zich is het niet eens zo heel lang geleden. December nog, hè, zagen we Macron weer toch aansturen op onderhandelingen. Dat hoor je toch niet heel veel westerse leiders zo expliciet zeggen. Hoe verklaar je die houding van Macron? Ja, inderdaad, begin december zei hij dat er garanties moeten komen voor de veiligheid van Rusland. Daar is heel slecht op gereageerd. Het heeft te maken met een eeuwenoude fascinatie van Rusland en Frankrijk voor elkaar. Ik heb het even opgezocht voor deze uitzending, maar het eerste Frans-Russische vriendschapsverdrag werd getekend in Amsterdam in 1717. Dus dat is ruim 3 eeuwen geleden. En eigenlijk sinds die tijd hebben de twee altijd allerlei allianties gevoerd door de oorlogen heen. De Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. De communisten zijn altijd belangrijk geweest in Frankrijk. Tot 2002 zaten ze daar nog in de regering. Echt invloedrijk. Er is ook nu nog een grote fascinatie. Nou, nu misschien wat minder, maar laten we zeggen, tot een half jaar geleden was er nog grote fascinatie. Want bij de presidentsverkiezingen, de eerste ronde, stemde meer dan 2/3 van alle Fransen op een politieke partij die toen nog, dus in maart 2022, laten we zeggen, sympathiek tegenover het Kremlin stonden. Dus dat zoals de Duitsers Poetin-versteer noemen. Ja, dus de Fransen houden van Rusland. En je zult nog steeds in Frankrijk veel mensen kunnen vinden... vooral in het wat conservatieve, maar ook in het extreem linkse kamp, die zullen zeggen dat Oekraïne, een beroemde cabaretier te citeren, dat de Oekraïners ook geen lievertjes zijn. Ja. En dat is natuurlijk wel heel flagrant. Daarmee staat Frankrijk niet helemaal alleen. In Italië is ook grote fascinatie voor Rusland. Maar het is wel typisch Frans om van Rusland te houden. En daarbij komt, ze zijn ook heel erg anti-Amerikaans. Dat moet je ook niet onderschatten, hoe het anti-Amerikanisme nog leeft in Frankrijk. Ja. Dus die twee factoren bij elkaar opgeteld maken dat Rusland nog best wel een goede pers krijgt in het land. Is dat ook verklaard, dat ook waarom de Franse steun aan Oekraïne, als je het vergelijkt, want je kunt natuurlijk gewoon vergelijken met andere EU-landen, toch wat achterloopt? Wat minder is, al zeker als het gaat om het leveren van wapens. Nou ja, wat achterloopt, dat is een eufemisme, want het land vangt van alle Europese landen het minste aantal vluchtelingen op. Nederland vangt 5 keer zoveel op per hoofd van de bevolking. En qua hulp staan ze nu op de 21ste plek. In termen van inkomen, dus relatief. Heel laag, maar nummer 20 is Nederland. Dus Nederland en Frankrijk doen allebei eigenlijk niet zoveel. Mm-hmm. Ook al kloppen de politici wel op hun borst dat ze Oekraïne helpen. Maar het valt dus reuze tegen, zou je kunnen zeggen. Dat ze Oekraïne relatief minder helpen, ik weet niet precies waarom dat is. Ze zijn in ieder geval zeer huiverig om wapenmateriaal te leveren. Frankrijk heeft natuurlijk een groot leger. Veel eigen wapens ook, eigen vliegtuigen. Een grote oorlogsindustrie. Kernmacht ook. Kernmacht, absoluut. En ja, het Franse leger is huiverig om materiaal af te staan, omdat het bang is dat de eigen veiligheid in het geding komt. Dat er zo weinig vluchtelingen zijn, dat wordt in Frankrijk uitgelegd als we liggen ver van Oekraïne af, dus het is geografisch. Maar zelfs Portugal heeft 4 keer zoveel Oekraïnse vluchtelingen als Frankrijk. Nou, dat land ligt nog verder weg van Oekraïne. Ik heb daar niet echt een verklaring voor. Nee. Maar jaagt Macron hiermee niet veel bondgenoten in de gordijnen? Ook dus door zijn uitlatingen bijvoorbeeld vorige maand nog. Zeker. En vooral in Oost-Europa, maar ook in West-Europa is men toch af en toe wel wat geïrriteerd over de alleingang van Macron, die zijn eigen houtje gaat. En nog steeds tot op de dag van vandaag blijft zeggen, we moeten blijven praten met Rusland. En dat is ook typisch Frans in de buitenlandpolitiek. De dogmatiek die de Gaulle eigenlijk al heeft ingesteld. Dialoog en fermheid. Dus altijd blijven praten. Mm-hmm. Maar ik denk dat voor de meeste landen geldt dat het stadium van praten met Moskou nu toch echt wel voorbij is. Alleen dat bericht is in het Élysée nog niet aangekomen. Nee. En wat ook opvalt is dat Macron en de nieuwe Duitse bondskanselier Scholz niet lekker boteren. Dat ging met Merkel een stuk beter, leek zeker. Het. Ja. Ja. Wat zit daarachter, denk je? Ja, dat is lastig te zeggen. Scholz is natuurlijk van een concurrerende partij, ook in het Europese parlement, de SPD, dus de SND-fractie. Ja, de Sociaaldemocraten. De Sociaaldemocraten. En Macron is natuurlijk van de liberale Renew Europe, en waar ook D66 en VVD in zitten bijvoorbeeld. Dus dat kan een verklaring zijn. Ik denk dat Macron vindt dat Duitsland eigenlijk te weinig heeft gedaan de afgelopen jaren om Europa te helpen. Dat hij wil dat Duitsland toch meer geld uitgeeft, nog meer geld aan Europa. En wat ook kwaad bloed heeft gezet is het feit dat Duitsland een plan had aangekondigd om de Duitsers te helpen. Met volgens mij een plan van 200 miljard euro in eerste instantie. En dat werd gezien door Frankrijk, maar ook de andere landen in het Europa, in Zuid-Europa, dat Duitsland door de zuinigheid nu ineens de eigen burgers kon helpen, daar waar die andere landen dat niet konden. Mm-hmm. Ik denk dat het ook niet botert op persoonlijk vlak tussen de twee. Tegelijkertijd zijn ze ook er zich heel goed van bewust dat zonder Frankrijk en Duitsland er eigenlijk weinig gebeurt in de Europese Unie. Dat is superbelangrijk, hè, voor vooruitgang, voor vrede. Ja, als die twee landen het niet met elkaar kunnen vinden, dan staat eigenlijk alles stil. Ja. En zij begrijpen dat wel. Dus ze zullen een soort verstandshuwelijk moeten aangaan. Maar het is zeker geen passie of liefde, zoals we bijvoorbeeld zagen met het afscheid van Angela Merkel, waarbij Macron duidelijk geëmotioneerd was. En Merkel eigenlijk ook. Ja. Toen die twee van elkaar definitief afscheid namen. En die liefde of die chemie is er totaal niet tussen Scholz en Macron. En dus zie je dat Macron zich dus op internationaal vlak een beetje isoleert. Zeker ook als het gaat om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar ook als president van Frankrijk. Ja. Heeft hij het nou niet heel erg goed voor elkaar? Nee. In zijn eerste termijn niet zoveel bereikt. Hij won de verkiezingen in april weliswaar. Maar het was verre van een gelopen race. En hij worstelde heel erg met zijn eigen imago in die campagne. Ça me rend conscient. Parfois je donne l'image de tu donnes une image d'arrogance aux gens. Je crois pas que je sois arrogant. Je suis très concurrent. Je suis trop parfois. On vous le dit, c'est un peu con. Non mais j'écoute les médias, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient ouais. Parce que on a le sentiment que tout m'a toujours réussi et parce que je peux être dans l'énergie très parfois trop secouer les choses. Je suis très conscient de la fragilité. Ja, Macron zegt hier, mensen denken soms dat ik arrogant ben. Ik denk niet dat ik arrogant ben. Ik ben heel strijdlustig. Soms misschien een beetje te veel. Dat komt trouwens uit een vijfdelige campagneserie op YouTube. Le Candidat, ging over Macron. Jij hebt hem wel eens geïnterviewd, Stefan, hè, Macron. Ja. Is het een arrogant iemand in jouw ogen? Nou, nu wel. Toen ik hem interviewde, dat was vlak voor de eerste ronde in 2017. Toen kwam hij op mij over als een heel enthousiaste jongeling. Een echte Europeaan met een blik naar buiten. Een start-up natie wilde die maken van Frankrijk. Hij was toen volgens mij nog maar 7 of 38 of zo. En ik had daar een heel goed gevoel bij dat interview. En dat interview duurde een half uur, de opnames. En daarna, toen dat klaar was, bleven we nog een half uur praten met elkaar. En hij was heel geïnteresseerd. Hij was vooral geïnteresseerd in Nederland en Duitsland. Want dat wilde hij ook voor Frankrijk. Het Rijnlandse model, het poldermodel, het overlegmodel. Dat er minder sociale onvrede zou zijn. Maar je zag eigenlijk al, op het moment dat hij die beroemde scène in de binnenplaats van het Louvre, dat hij komt oplopen met de klanken van Beethoven's Ode aan de Vreugde. Ja. En ik was daarbij en ik had kippenvel. Want welke leider in Europa in 2017, er was bijna Wilders was hier aan de macht. Ja. We hadden Brexit hadden we net gehad. Ja, hoef ik jou niet uit te leggen. Ja. Nexit werd ook nog wel her en der geopperd. Frexit. Europa was er slecht aan toe. En dan kwam ineens zo'n jonge man op de klanken van Beethoven. Ik vond dat geweldig. Maar eigenlijk, die wandeling duurde een minuut of 3, 4. Het was nog wel terug te vinden op YouTube. En in die 4 minuten is hij helemaal veranderd. Hij was kandidaat toen hij begon te lopen. En toen hij aankwam was hij president. En vanaf toen was het ook een Franse president. En een Franse president is ja, dat hangt samen met het systeem. Enorm autoritair, behoorlijk geïsoleerd ook. Mm-hmm. Want hij is echt de enige die beslissingen neemt. Het parlement in Frankrijk is leuk, folklore. Maar uiteindelijk worden beslissingen genomen op het bureau van de president. Dus word je daar ook een beetje arrogant van, automatisch? Dat als denk je zoveel ik wel, macht absoluut. Hebt? Ja, absoluut. Dat speelt zeker mee. Het heeft ook te maken met zijn persoonlijkheid. Hij is ongeduldig, hij duldt geen tegenspraak. En dan word je al snel arrogant gevonden. En hij heeft natuurlijk ook in zijn optredens naar mensen toe op de straat behoorlijk wat opmerkingen gemaakt die behoorlijk chockerend waren voor Fransen. En, zoals wat bijvoorbeeld? Nou ja, hij was een keer op een feestje in de tuin volgens mij van het Élysée, ter gelegenheid van 14 juillet, de nationale feestdag. En er was een jongen die hem aansprak en die had iets met een opleiding met tuinieren gedaan en die zei, ja, ik kan geen werk vinden, want de jeugdwerkloosheid is heel groot. En zei Macron, ach, je hoeft alleen maar de straat over te steken en dan vind je werk. Dus hij gaf totaal geen blijk van gevoeligheid van de situatie. Ja. Dat is hem altijd nagedragen en zo zijn er nog wel meer incidenten geweest. En dat heeft hem geen goed gedaan. Natuurlijk ook de maatregelen die hij heeft genomen waren vooral in het voordeel van de welgestelde Fransen. Mm-hmm. Dus hij heeft ook het imago van de president van de rijken. Nou, de Fransen hebben een gecompliceerde verhouding met geld. Hij heeft ook een bankiersachtergrond natuurlijk. Ja, hij heeft 3 jaar bij een zakenbank gewerkt. Nou, dan je kunt beter in Frankrijk een terrorist zijn of wat dan ook. Maar zeker niet een bankier of een beetje liberaal. Dus dat imago is helemaal gaan kantelen in jaar. Daar waar er hoop was toen hij gekozen werd. Hij werd natuurlijk ook gekozen op een ambitieuze hervormingsagenda. Die hoop in Europa was ook heel groot. Want eindelijk zag hij zichzelf ook een beetje, nou, niet eens een beetje, maar als de nieuwe leider van Europa? Nou, zeker. Want een paar maanden na zijn verkiezing in september 2017 heeft hij een speech gegeven aan de Sorbonne. Sorbonne was het, ja. Waarin hij eigenlijk een soort blauwdruk gaf van waar Europa naartoe moest gaan. En dat werd toen met veel in Europa met het fronsen van wenkbrauwen ontvangen. Het was een interessante speech, een ambitieuze speech. En een van de termen die hij daarin gebruikte was strategische autonomie. Hij zei toen al van, ja, we moeten meer als Europa op eigen benen staan. De geopolitieke situatie verandert. China, Rusland, et cetera. We moeten zelfstandig zijn. Nou, dat werd daar werd flink om gelachen, ook in Nederland. Maar in het regeerakkoord van de laatste regering, Mark Rutte 4, staat letterlijk die term, strategische autonomie. Ja. Dus dat is iets wat hij echt in Europa heeft ingebracht en dat is overgenomen door hem. Dus hij ziet zichzelf als een Europeaan. Ik zie hem niet als een Europeaan. Ik zie hem als een typisch Franse president die Europa gebruikt voor de Franse belangen. Ik heb vaak debatten en discussies in Frankrijk over Europa. En dan spreek ik met Fransen en dan zeggen ze, ja, ik ben de pro-Europees. En dan zeg ik, ja, maar je bent pro-Europees, want je wil een een Europe à la Française. Maar als je echt Europees bent, dan wil je een France à l'Européenne. Dus je moet Frankrijk veranderen, niet Europa. Nou, en dan blijven er ineens een stuk minder eurofielen over. Maar Europa is natuurlijk altijd voor de Fransen een gereedschapsdoos geweest, eigenlijk voor de eigen belangen. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. En mijn gast vandaag in onze serie Bureau Blunderland is oud-correspondent in Frankrijk, Stefan de Vries. We hebben het over Emmanuel Macron, de Franse president. Stefan, je zei net toch al, hè, zijn rol als president, en dat is nou eenmaal verbonden aan dat ambt in Frankrijk, is dat hij ontzettend machtig is. Ja. Merk je daarmee dus ook dat de oppositie hem momenteel het niet al te lastig kan maken, puur vanwege hoe dat georganiseerd is? Ja, absoluut. Hij heeft natuurlijk een kleinere meerderheid nu in het parlement dan bij zijn eerste verkiezing. Maar er is een wetsartikel 49.3 in de Franse grondwet, waarmee de regering kan eigenlijk het parlement kan passeren. Nou, normaal gesproken wordt dat 1 of 2 keer in een regeerperiode gebruikt bij een lastige wet. Nu is het al 10 keer gebruikt, in dus iets meer dan een half jaar. En iedere keer deponeert de oppositie een motie van wantrouwen tegen de regering. En iedere keer wordt die afgestemd, want er is geen meerderheid. Maar wel veel meer parlementariërs stemmen nu voor zo'n motie dan bij de vorige parlementsperiode. Dus hij heeft het wat lastiger. Maar uiteindelijk kan hij toch doordrukken wat hij wil. Hij moet natuurlijk ook wel rekening houden met de straat. Dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld met de gele hesjes. Ja. Dat begon met in principe een goed idee om in de strijd tegen de klimaatverandering benzine duurder te maken. En benzinemotoren en auto's. Maar daarbij heeft hij niet stilgestaan bij het feit dat hele grote delen van Frankrijk zijn heel dun bevolkt. En daar kan je niet leven zonder auto. De supermarkt is 30 kilometer weg, de dokter is 25 kilometer. En dat zijn juist mensen die minder te besteden hebben. Dus die zijn toen de straat op gegaan, de gele hesjes. Uiteindelijk een internationale beweging geworden. En daarmee heeft hij die wetgeving moeten terugdringen. En ook een andere manier van regeren moeten uitvinden. En het is in Frankrijk altijd als de straat boos is, dan worden politici toch bang. Ja. Dan kun je eigenlijk niet heel veel meer doen, ook al heb je alle macht. Ja. Oudjaarsdag kwam hij met een nieuwe speech, hè, ook om een beetje zijn plannen voor komend jaar op tafel te leggen. En daarin kondigde hij dan eindelijk de lang verwachte, want het is ook een heel gevoelig onderwerp in Frankrijk, pensioenhervorming aan. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. Zoals ik heb beloofd, wordt dit jaar het jaar van de pensioenhervorming. Die moet zorgen dat risico's beter verdeeld worden. Maar, zegt Macron, het parlement werkt er inmiddels ook nog steeds aan. Is dit een onderwerp wat de Fransen weer de straat op kan krijgen, Stefan? Ja, want het is onmogelijk om de pensioenwetgeving te hervormen eigenlijk in Frankrijk. De discussie gaat nu over, moeten we met 65 jaar met pensioen? Nou, de premier heeft deze week al gezegd, nou, die 65 jaar is niet echt een hard cijfer. Het kan ook nog 64 worden. Het is een dossier dat al meer dan 30 jaar op het bureau ligt van de Franse president. Waarom is het zo belangrijk dat die hervorming er komt? Ja, omdat het niet meer te financieren is. Frankrijk vergrijst nog sneller dan Nederland. Het aantal inwoners gaat teruglopen, in tegenstelling tot Nederland. En daarbij, het Franse pensioen wordt gefinancierd door de mensen die werken. En er zijn steeds minder mensen die werken en steeds meer mensen met pensioen. Iemand die nu met pensioen is, krijgt geld eigenlijk van iemand die nu werkt. Dat is heel anders dan in Nederland. Ja. Dat kost... Dat drukt heel erg zwaar op de staatsbegroting. Volgens mij meer dan 14% van de Franse overheidsuitgaven gaat naar pensioenen. Dat is niet te handhaven. In Nederland is dat 5-6%. En Nederlands systeem is natuurlijk rotsvast. Het is misschien wel het beste ter wereld. En in Frankrijk is het echt een waardeloos systeem. Want in Nederland maken we vaak grappen over conducteurs die met 55 met pensioen gaan. En precies. Nou, dat bestaat. Maar de gemiddelde pensioenleeftijd is volgens mij niet heel veel lager dan in Nederland. Behalve dat mensen die met pensioen zijn in Frankrijk heel vaak van 900, misschien 1000 euro moeten rondkomen. Hele leven gewerkt. Nou, in Nederland begint het AOW al bij 1250 euro. En dan nog een keer je pensioen. Dus de Franse ouderen zijn behoorlijk arm. Zeker vergeleken bij de Nederlandse ouderen. En het is gewoon te duur voor de staatskas. Dus er moet iets gebeuren. Ja, lukt het hem dan wel om die hervorming erdoor te krijgen? Nee, ik denk het niet. Misschien de cosmetische hervorming. Maar de Fransen willen absoluut... Ze haten werk eigenlijk. Ik generaliseer, hè. Maar iedereen kijkt uit naar zijn pensioen. En het vooruitzicht dat je nog een jaar langer moet werken dan je dacht toen je begon met werken. Ja, dat is een marteling. Maar tegelijkertijd, de Fransen worden ook steeds ouder. En in goede gezondheid. Ouder. Dus het is niet zo gek. Tenminste, ja, voor ons klinkt dit in Nederland als een debat dat we al 20 jaar geleden hebben gevoerd. Maar in Frankrijk is het nog steeds taboe om te zeggen dat je gewoon langer moet werken, want de wereld verandert. Wat voor jaar gaat Macron dan tegemoet, denk jij, als hij op binnenlands het zo ingewikkeld gaat krijgen en ook internationaal zijn rol toch... vorm van discussie, voer voor discussie is geworden. Nou ja, het wordt natuurlijk voor iedereen een lastig jaar. Als de oorlog doorgaat, de inflatie hoog blijft, de energieprijzen door blijven gaan, dan krijgt iedereen het heel erg moeilijk. Frankrijk daar wordt nog moeilijker, omdat de werkloosheid structureel heel hoog ligt. Al meer dan 40 jaar boven de 8. Het is nu 7,3, maar dat is echt heel laag procent. Terwijl wij in Nederland rond de 3,5 zitten. En op de hoogtepunten is bij ons misschien 7% geweest de afgelopen 50 jaar. Maar in Frankrijk is dat zeg maar de ondergrens. Nou, dat is een groot probleem. Grote jeugdwerkloosheid. Enorme staatsschuld. Enorm. Dit jaar gaat het magische bedrag van 3000 miljard euro bereikt worden. Grootste staatsschuld van heel Europa. Bijna 2,5 keer meer dan Nederland. Begrotingstekort, dan is er ook nog de klimaatverandering. Kortom, het is enorm ingewikkeld. Ja. Ja. Tot slot, Stefan, vragen we aan elke gast van deze winterserie om een tip mee te nemen voor onze luisteraars. Dat mag een serie, tv-programma, een muziekstuk, whatever zijn. En jij koos voor een Frans debatprogramma op televisie. Ik koos voor het programma 28 minuten, 28 minuten op de zender Arte. Ook in Nederland overal te ontvangen. Mm-hmm. Elke dag om 8 uur. Een schoolvoorbeeld van hoe je een talkshow moet maken. Wat maakt het zo bijzonder? Nou ja, het gaat ergens over. Je zal geen bejaarde omroepbaas zien verkleed zitten als Sinterklaas. of een volkszanger die zegt dat het wel meevalt met de homorechten in Dubai, dat soort ongein. Het is echt de hele wereld schuift daar aan. Hele grote schrijvers of regisseurs of wetenschappers, Nobelprijswinnaars, maakt niet uit. Het gaat over geopolitiek, dus daarom is het ook interessant voor de luisteraars van Bureau Buitenland. Het gaat over cultuur, het gaat over boeken. En het interessante is, dit klinkt waarschijnlijk elitair voor de Nederlandse luisteraar, maar dat is het totaal niet. Het is heel erg toegankelijk. En het bestaat al een jaar of 15 en het is heel succesvol. Mm. En hoe maken ze dat zo toegankelijk dan? Wat is de truc, denk jij? Ja, ik denk door de kijkers serieus te nemen. Ik denk dat dat een fout is van heel veel redacties in Hilversum. Dat er al snel wordt gedacht dat iets te moeilijk is voor kijkers of luisteraars. Nou, in Frankrijk dus niet. Het is een grote redactie die echt maanden hebben om onderwerpen voor te bereiden. Ik denk dat ze ook een flink budget hebben. Maar het is dus iedere dag wordt het uitgezonden, al heel lang, met veel succes. En het heeft ook brede onderwerpen. Dus het kan ook een bekende zanger zijn of een acteur. Want er zit ook muziek in, hè? Ja, er zit zeker muziek in. Laten we heel even een fragmentje luisteren van 28 minuut op de Franse zender Arte. Nou, er wordt niet heel veel over geopolitiek gepraat in dit fragment, Stefan. Maar duidelijk dat er in ieder geval ook muziek wordt gebruikt. Zeker. Maar goed, dit was even jouw tip voor de luisteraars. Ja, te kijken online met Nederlands of Duitse Franse ondertiteling. Echt te aanraden, 28 minuten elke dag. En ik zou ook de redacties van de talkshows in Hilversum willen aanraden om eens een keertje daar op stage te gaan. Bij deze, veel dank voor je komst, Stefan, om eens uitgebreid te praten over Emmanuel Macron. Zometeen na Sterren Nieuws Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin aandacht voor het alcoholslot. Want de roep om zo'n apparaat zwelt weer aan nu het aantal verkeersdoden stijgt. Vaak veroorzaakt door drankrijders. Dat hoort u allemaal na 2 uur. En dit was Bureau Buitenland weer voor vandaag. We zijn er morgen om 14:30 met weer een aflevering van Bureau Blunderland. Heel graag, tot dan. Radio 1 podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettend leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen?